Gohan w końcu kończy proces doładowywania mocy. Powodzenia. Zrób porządek z tym Majinem Buu. Pewnie. Kiedy doszło do rozłączenia fuzji, a wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy to już koniec Ziemi. Braciszek, to Gohan. W końcu po ukończeniu treningu w świecie Kaiosinów, Gohan powrócił. Tylko mi nie mów, że zamierzasz ze mną walczyć. Nie, zamierzam cię zabić. Buu przytłoczony. Super ostateczna moc Gohana. Zamierzasz mnie zabić? Chyba jedno lanie ci nie wystarczyło. Teraz przegiąłeś. Braciszek. Wspaniale. Tylko tak dalej, Gohan. O co chodzi? Nie miałeś przypadkiem spuścić mi lania? Spuszczę ci lanie. Spuszczę ci lanie. Niewiarygodne. Co się stało z tym Gohanem? Ciężko uwierzyć, że to ten sam Gohan. I nie jest nawet Super Saiyanem. A ta moc... Tak, trzymaj, braciszku. Atak na takim poziomie nie powinien wyrządzić ci żadnej krzywdy. Nie ma sensu próbować mnie wykiwać. Thank you. O co chodzi? Nie zamierzasz zaatakować? W takim razie ja to zrobię. Co? Tutaj. Ty debilu. Debilu, tak? Debilu. Nazwał go tak? Za bardzo go poniosło. Nazwałeś mnie debilem. Nie możesz wygrać? Więc to jednak byłeś ty. O czym ty mówisz? Wiedziałem. Od samego początku walki z tymi gnojkami. Daleko, bardzo daleko poczułem wspaniałą siłę. Nie zaakceptuję żadnej mocy wyższej ode mojej. Więc tak, chciałeś mnie przetestować, żeby się upewnić, że naprawdę cię przerosłem. To chyba niedobrze, co, Majinibu? Czyli nawet w ogniu tamtej walki był w stanie poczuć obecność Gohana. W takim wypadku, jaki do cholery był sens tej walki z Gotenksem? Słuchaj mnie uważnie. Nie zaakceptuję cię. Absolutnie nie. Absolutnie, absolutnie nie. Nie zniosę cię. zabiję cię. Zabijesz mnie, tak? Powinieneś wiedzieć lepiej niż ktokolwiek, że to niemożliwe. Nie mogę się tego doczekać. Uważaj. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Jestem taki spragniony. Piwo. Wygląda przepysznie. Czekaj, znajdę ci trochę mleka. Jesteśmy ci wdzięczni, Gohan. Ocaliłeś nas. Etam. Było blisko. Kto by pomyślał, że wysadzi się w powietrze? To dlatego, że jesteś niesamowity, bracie. Zatem czy Bu jest martwy? Nie. Przecież się wysadził, prawda? Chciał zabrać cię ze sobą na tamten świat. Jeśli próbowałby to zrobić, zrobiłby jeszcze większą eksplozję. Tak dużą, że z ziemi by nic nie zostało. Co zatem to oznacza? Czyżby uciekł? Nie czuję jego ki. Jest w stanie ją ukrywać. Więc gdzie się ukrył? Nie wiem, ale chyba coś planuje. Nawet jeśli nadal żyje, to żaden problem. Ten dupek nie miał nawet szansy powstrzymać Gohana. Jest tak silny jak my jako Super Gotenks. A nawet silniejszy. Naprawdę? No może trochę. Powiedz no, Gohan, jak to możliwe, że stałeś się tak potężny? Taki niesamowity staruszek, tak? A przy okazji, pani Piccolo, kto ma smoczy radar? Daliśmy go panu Piccolo. Tak, to prawda, mam go. Jednakże wraz ze śmiercią Dendego, smocze kule stają się zwykłymi kamieniami. Smoczy kule stają się czym? W porządku. Dende żyje. Czujesz? Co prawda ledwo, ale można wyczuć jego ki, prawda? To prawda. Czuję ją. Tak, ja również. Dende. Chodźcie. Ocalimy Dende, póki jeszcze mamy okazję. W końcu nie wiemy, kiedy Bu wyjdzie z ukrycia. W porządku, lecimy. Ten łajdak. Naprawdę pozabijał wszystkich? Nie została tu nawet jedna osoba. Widzisz coś? Tak, czy to... Piwa. Chcę piwa. Woda w ostateczności też może być. To pan szatan. Dlaczego akurat on jest jedynym ocalałym? Jednak twardziej z niego. Dobra, olejmy go. Nie weźmy go ze sobą. Mimo wszystko ten człowiek ma bardzo dobre serce. On też próbował uratować ziemię na swój własny sposób. Sok, kola, herbata, ulong... Ty. Dzień dobry. Dzień dobry. A czemu Dende jako jedyny ocalał z pałacu? Bu miał mnóstwo czasu. Mógł poszukać Dendego i go zabić. Tata mówił, że walczyliście w komnacie ducha i czasu. I to Bu pierwszy się wydostał, prawda? Zgadza się. Przebił się przez szczelinę. Ale przecież niedługo potem ty i reszta wyszliście za nim, prawda? Jeden dzień tutaj w komnacie ducha i czasu trwa rok. Więc wyszliście właściwie natychmiast po nim, prawda? No właśnie. Więc jak to możliwe? Byłem tak przyjęty, że wszystko mi się pomyliło. Było dokładnie odwrotnie. Ponieważ różnica czasów działała na naszą korzyść, nie mógł tego zrobić. Nie miał wystarczająco czasu na znalezienie Dendego i zabicie go. A jednak i pan czasem odpływa, pani Piccolo. Wielkie dzięki. Pan Bóg. To wy. Dende. Jak dobrze, że udało ci się uciec, Dende. Całe szczęście. Pan Popo powiedział, że ja koniecznie muszę przeżyć. Kiedy wyglądało na to, że wszyscy zostaną zjedzeni przez Bu, natychmiast wyrzucił mnie z pałacu. Wybieram czekoladkę. Pan Bóg absolutnie nie może zginąć. Miał rację. Jakbyś zginął, smocze kule stałyby się kamieniami. Ziemia byłaby niczym miasto duchów. Cały pan Popo. Wspaniała determinacja. Co to za jeden? Ten mały z ogórkową cerą? Uważaj na słowa. Jaki mały? To pan Bóg. Że co? Witaj, Gohan. Cieszę się, że żyjesz, Dende. Całe szczęście. Wybacz, czym są te smocze kule, o których tyle gadacie? Co ważniejsze, co ten Majin Bu planuje? Nie ma możliwości, żebym mógł wygrać. Co? Videl została zabita? Bu zabił Videl. Niemożliwe. Lidl. Czemu nie obroniłeś Lidl? Dlaczego? Przykro mi. W porządku, dziadek. Możemy wszystkich przywrócić do życia. Przywrócić do życia? Naprawdę? Lidl też? Serio? Nie kłamiesz? Jeśli kłamiesz, będziesz musiał połknąć tysiące igieł. To Majin Buu. Co powiedziałeś? Buu? Niemożliwe. Już chcę ponownej walki? Co mogło się zmienić przez tę godzinę, która upłynęła od ostatniego starcia? Tym razem z pewnością go wykończę. Ludzisko, uważajcie, żeby nie wparować pomiędzy nas. Okej, pokaż mi, jak się zmieniłeś. Buu wraca i rzuca wyzwanie. Gohan, tym razem pokonaj Buu. Hej, to ja Goku. Buu chce walczyć z Gotenksem? Co on planuje? O co chodzi? Boicie się ze mną walczyć? Co się stało z tym waszym niedawnym duchem walki? Narobiliście w gacie ze strachu? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Podstęp Buu. Gotenks zaabsorbowany. Zapłacisz za to, Majinie.